فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دے اور ربط دی سورت مخ کی سورت سر دا داوز سورت دا رسکو ذکر کردی دا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سوار لسم آیت کی اور ربط دی سورت مخ کی سورت سر دا دے چی مخ کی سورت کی ہوئی وقیل الحمد للہ رب العالمین ترغیب قرآن کریم تا چچا کتاب رالے گل راو حمد دے و پدی صورت کی بیان دے درالے گلو دے کتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الرم آخر پوری دا سی صفات دا اللہ دی دویم دمز کی صورت باخر کی بیان و تسبیح او دا حمد ویل و دا فرشتو او دا دی صورت با اول کی بیان دے دا تسبیح او دا حمد ویل و دا فرشتو پا وم آیت کی دا شانی درم مناسبت ملک کی صورت کی بیان دو توحید و فاعبد اللہ مخلصا له الدین سا او قدی صورت کی بیان دے دو مسلی دو توحید و فدع اللہ مخلصین له الدین سا انو گویا کی دادوالا تفسیر دادوالا آیاتینا تفسیر دے دو سورہ فاتحی دے ایاک نعبد و ایاک نستعین درشان بل مناسبت ملک کی صورت کی فدخلوا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا دعا ہو یا کی او قدی صورت کی وی فہل الی خروج من سبیل یولکم ایت کی مطلب دا اللہ بے جہنم تنن باسی مطلب گیا اقرار کئی دا حق او بیا بوئی فہل الی خروج من سبیل اشتد و توت دی جہنم نسلار چمونگ دی نوزو او دنیا تا لڑ شکل سی عملو بل مناسبت دارے چی دا مخ کی صورت باخر کی احوالو دا مومنانو او دا کافرو فا قیامت کی کہ قیامت کی بیدا حالی وسیق اللذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق اللذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا او قدی صورت کی بیان دو دوار فریقین دی پا دنیا کی چی یو محبوب دی فرشتیو تا او دعا ولگاری او بل پا معرض دا حلاکت کی دی او بل مناسبت دا کہ دوار سورتون شروشی دی پا توصیف دا اللہ دا کتاب آمین اللہ کوئی جی تمانا دی الفاظ دور علی جل کتاب طرف دا اللہ نبی جزور ورقو و بادشاہ دے بخون کے دے گنا قبل ان کے دے توبے سخضا والا دے خاوند طاقت دے یا مانا خاوند نعمت دے نشتہ دے اسو کارساز حاجت روا مددگار مگر دے واللہ دے اللہ تا دی واپس کے دل جگرہ میں کئی پایا تو دا اللہ کی آو جگرہ میں کئی پایا تو دا اللہ کی مگر آو کسان کی کہر کرے دے پس دو کا گریوان چیتا اور ایدل را اور ایدل دے پکلو کے نسبت درو کروان دے دینا قول نوح علیہ السلام قول پیغمبر تا او ڈالو نور رستو رینا او قص کرو آریا ڈالی آریا امت بی رسول امد پیغمبر خبل لیا خدوہ دے پارچو نشی دے اجگرو کے دوسرا بل باطلی بدلائلو باطلو واندے دے پارا چکم دوری چکدی واندے حق وسونی والما گئی وسرنجو عذاب دما وکذالک او دوشانی ثابت چے دے حکم درستا پاک سانوانی کی کفر کردے چیتی نمدی دو دخیان وقف کرے دے مطلب دا الذین صفت کاشی ودا اصحاب النار ندے زان لکلام دے الذین آتسان یعنی فرشتی یحملون العرشا چھتا لاند دا عرش نبی ومن حولہم آسو جلی گرچا پیر دے عرشنا پاکی بیانے اسی جی پا حمد را فلوان دے ایمان راڑی پا دے اللہ او پا خنواری یا دا پار دا آتسان چی مایا روے دے اوائی ایراو دمونگا رسید لیت آریا و شیطا دا حیثیت دا پوئینا فاغر زیر پس بخنو دی اللہ آل کسانتا جی تو بیخ کری دا او روان جی دی مستابا زی او بچ کی اللہ دی دا آزاد جہنمنا ربنا ایراد منگا اتاخر کی رئی جنتون را نیشی کی رئیتا آغا جنتونا چی لوز کرتا دی سرا او آغا چا سرا چینی کانی اپلا رانو دینا یاو من آغا سوک یعنی دی جنتا آخر کی و آغا سوک صلح من آبائیهم چی نیکانی اپلا رانو دینا دی فکر دینا دی اولاد دینا یقین انتشے اللہ تیغور و رحمت والا او بچ کی رئید تکلیفونونا آغا سوک چی بچ کتا تکلیفون یوم ایزین فدعو ربانی فقد رحمتا تیسرا رحم کرے اللہ ومن یتق اللہ آغا سوک ومن یتق اللہ آغا سوک چویرد اندا وقہم السیئات او بچ کے اللہ دے جو تکلیفونونا آغا سوک بچ کی تو جو تکلیفونونا بدا غرد واندے پس پتا تیسر رحم کتا بدا واندے او دا دا امداد کامیاب لوی یقینا کسان چې کفر کړی او نا داونه آواز ورکول شي دی تا چې خامخا غصد الله ډېره لویه ده د غصې ستاسونه په خپلو ځانو باندې کوم وخت چې رابلل شوی تاسو ایمان ته بس کفر کو تاسو قالوا ای بدی ربنا اے رب زمونږ مړی کړو موږ دوازالی او ژوندی کړو موږ دوازالی پس اقرار کو منگا پخبل گنا انواندے پس پیشتا دے و تو تا دی جہنم نسلار ذالکم دا عذاب دے بے انہو پس اردی کی اپنی نمشان دا دے ارکلا چوبا بل لشا اللہ وحدہو اکی آوازی نو کفر بکو تاسو اب تری صدار بجورو لشہ دی اللہ سر نو یقین بکو تاسو فالحکمو پس میسالا خاص اللہ لرا چلوے دے پہتی بار دا ذات سرا علوے دے پہتی بار دا ذکتنو سرا ہوا اللہ دی گا اللہ را ذات دے کہ خی تاسو تا آیا دینی دلائل فل احکام فل اورانی جی بتا سمان دے برانا رزقا باران سبب دا رزق باران او پن اخلی مگرار سوگیو نیب چلو جو کئی حق تا فدو اللہ دعوت سورت بس بلئی اللہ خالص تو ان کی ہے اللہ درد بلنی اگر بدگنی کا ویر پور تک ان کے درجو دے خاون دار سے رالی دیا جبریل امین من امری ہی فحکم پر سرا پچا بندی کی خوشید بندی کا نقلنا دیر پارا چونیا ریا پیغمبر خلق لیوم التلاق دورد ملاوی دونا دورد ملاقاتنا یوم پکم عرض باندی طلاق ورکل نوی داتا تیسر ویلی کتیسر دی ویلی دی نکتا تیسر ویلی نو طلاق دی ورکل دا آغتی او توین دی یعنی اغام داخل لچ ورکی دا غیا دی کہے پا تیسر ورکی نو موک پا تیسر ورکی نو دی ویلی ندا دا سی ملتی دا چی کشل طلاق ورکل نو دی ولوی نو طلاقی بولی تیسر ورکی کہ تیسر ہی ورکی یوم پکمور باندے ہم دی باری دونا چی سرگندی دن کی بھئی پھٹ بنشی پاتے کے دے پالا باندے دی نسشے لیمان الک ملک لی یوم چار دپار رباد شہین اندر خاص اللہ لرا چیتی واد یوزور وردے علی یوم نندر دی تجدا بلدبور کل شہر یوم نفستا بیما بس بیما پاگا سواندی کسبت چیت سامل کڑی لا ظلم لیوم نشترے جن سے ظلم نرزیا لا ظلم لکا فلا کاشبا او درشانیا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسکا ولا مرسلا مطلب دا لا لنفل جنس دے لا ظلم لیوم نشترے جن سے ظلم نرزی یو ذر ظلم ممی یقین اللہ دیر ذر حساب والا دے او یا رو دے یوم العاظفہ دے دا غور دے نیزی کی دن جنا فکم رضوان دے ایدل قلوبو فکم وقی جنونا لدل حناجر دے مرکنو نظر وی کاظمینا دگ دغمنا مانا کیا کاظمینا چپا داسی چپ چونا بن کئی داسی چپ چونا بن کئی مال ظالمینا نبید پار ظالمانو من حمیم سوک دوس مہربان او نسو شباد کا ان کے اطاع چی خبر امن لیشی یعلمو پوئی جید اللہ خائنة العيون وخيانة السرق باندي وما تخفي الصدور أفارس باندي كبتعي سنية دي رأيك ذني مفسيري وذكري ودي رأيك ليعلم خائنة العيون أد وما تخفي الصدورنا هذا صد مراد دي شيئو كور لتلي كورتا تلي نال تسوك حسين انسان اگر دردی نجوڑے دے اگلا اگلا کی دوری یا جڑ کی سچیری جی نہ اللہ وی برد پا خیانت دستر گوان دن کوئے گم او پاگا سوان دی جپٹائی ایسی لی واللہ یبنی بالحق اللہ پورا کئی حاجت او آکسان جرا مرد دے را مجھے کان سوا دی اللہ نا لا یبنون بشے نیچی پورا کول ایسا حاجت یقین اللہ دے دوری دن کے اولی دن کے اولم یسیرو آیا نکلی گئی بزم کر کے پسی بوری کہ سرنگش انجام دا کسان چوروان دے دینا ہوا گئی کہ سر دینا پکتا کت کے اپاو اڑول کے فل ارد بزم کر کے فاخذہم اللہ فآثارن فل ارد او پاڑول کے پس مجھا کے پسنی واللہ دائی پسودو کنہو نخبلو وما کانا لہم او نود پارا دائی من اللہ دا اللہ کرونا میں واق سوک بچ کو ان کے مرکی میں تغیریو دیکھتی لبے سوی وقایہ دے والدے مانا دا وقایتی وقایتان مانا دا کتاب بچ کو ان کے دا او چاہتے اغواہم لوگ کتش قایہ دے والدے میں ہوا تو سوک بچ کا ان کے ذالک بیان نہ ہم دا پسود دی کی یقینن دی ہوں راغلی دی کا پیغمبر آن دی پا موجے رخکار ہو سا پس کوہ رکھ دی پسنی واللہ دی پا عذاب باندی یقینن اللہ طاقت و رو سخ عذاب والا دی یقینن دا اللہ قویم شدید العقاب طاقت ور دی سخ عذاب والا دی ولقد ارسلنا او پتا تی سرا رالی گلو مونگا رالی گلو مونگا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پا موجزو خلو سرا او پا غلبی اخکار سرا الہ سراؤن سراؤن تا او حامانتا او قارون تا فقالو بسویل لئی ساہرون دادے جادو گر کذاب دیر لئی درو ویون کے پس ارکلا چرار رام موسیٰ علیہ السلام بیتا بالحق پاک سرا من اندنا جو ترابط منگانا نوویل دی اوائی نئی زامن داغ کسانو چیمائن روڑے دا سارا او جواندائی پریگ دی او جواندائی پریگ دی لوند دی خدر دی انو تدبیر کاغیر اللہ زید والال مگر پر تباہی کے وقال فرعون اوویل فرعون ضروری پریگ دی ما چوائی موسیٰ علیہ السلام حضرشی رحمہ اللہ بھی دلسرے ہمیشہ پا جنگ کی خفی گاٹی تلاز ہے جی یردارا لڑی جینا گنی تاوہ کرتی ہوئے انہوں دا شانی دے موئی پریدائی ماں چوبائی موسیٰ علیہ السلام اور اودی بلی دے رفل دا فرعون نیولے چاہوا اچھا نیولے والے خودے وی ماول اپری لئیا انی اخافو ویاریکم ایو بدل دینکم دا چی بدل بچی دین ستاسو گورا پا دین مین لو گورا ایو بدل دینکم دا چی بدل بچی دین ستاسو دے والے مسلمان جاغذان لگارے انوالا اسلام دلہ جارو کو ماں جوڑے دے وہی خر بس تا سرے دے وہی بس دے اسلام را ولی او دے کدی زیل اور سیزن تو بہو گورے او دا گر سلائی حکومت والا وہی اس دوچون را زرالی اس غور والا وہاں جوڑے بس دے چسی بخلا را جن آگا وہی اگر خلق بس لگی آئی انو دا خلق را عوام وی یار داخل عزد اللہ سو کی سشتنا ہو دے دا سی پرانیشتے لگیا گے اکلا سو کی سرال میں تو بہو گورے آنے جوڑے بس دلے دوکہ ورکڑا کی دلے دوکہ ورکڑا انچی حال تورا کی دنے جوڑے خیر خیریت دیر شیریش کو اس کیا تصدق کی دی دنیا کی کی سشتا دے اس مشتا دے تبا نوے چچا سوک برسر اقتدار را گلے ہوا مینی دا مسلمانا نتوئی گی او سوک وقت رکول والا نشتہ دے بولی زکا آغا خوزیل ورسی دو بازو دا آغا کار شوے دے دا آغا بی آغا وقتی رو دی چکل بی آغا آغا ضرورتی بی آغا آغا ضرورتی دے شیدو باکی رو نچلارو دسکاری والا دے ناغا والا نکنے ما اوٹ در کرنا روی دا اوٹ دی دغتو ماندا نجوڑے بیا جی کلا بیا رضی رالی آنو دے بیا پا کسو کردے زنا غولے دغشانی زمونگا کارو مونگر غلی خطارا لدغشانی ویڈی بیا رضی اوز دا زیوکا جو اسی با دیم مقرار رہتا رانا نبالتا مرلو دا چی دا سی پی دے رہتا چی آگا وستی والا کار مکی مکنزلی والا چی دا او ماندا چتا نجوڑے بیا جی رضی رالی مینت بولن بیا دے وے پھے دا او دی پھل ترن لینا نہ پاسا اور خود لا اوت ورتا دا زلی دے دے واغ وس کی راضی جے کم وس کی تے ضرورت دی کی ضرورت دی پورا شو نہ بیا دے نی ہاں او اگر وس اور پوری خاندان کئی او خبر مداریاں دی ان جوڑے خلق دوان ترقی او اوت ورت او کتاب لو اوت ور کئی اگر زنی کی پوشانی پر جے دا گرندے اوکتی اور کتاب خود وہ بدل لگی جدا کرم دے وہ پیدا سیری خلق کتاب لوٹ ورک او رسید دم رمینی توی شپائے باندے او وگ رکول مشتر جنہی کہ بندہ وی زمان دیدی یار صلح سلامی ہو زبا کور کینم کنور زنشم کولے نو بس کور خوبا کینم کانا نو ام بے سایا پو مخباتی شیوا خونا داسی امو نکل کانا ان الذين يقيننا كسان كفروا تكفر كره ينادونا راغل لبشي आवाज دور کولے شی دیتا لمقت الله کہ خامسا غصہ اللہ دیر لو یا غصہ استا سنا فقلوا انو اندی کوم کی چرا بل بشی تا سیمان تا فتغفرون پس کفر بکوتا سو او وای وای ربنا ربنگا امت نسنا تینی مڑنی کرمونگا گوابالی واحیت نسنا تینی اجواندی دی کرمونگا گوابالی فاعترونا دی جنوبنا پس اقرار کرمونگا پکناو نکلواندی رست اللہ رسائی خیرد دی آیت کی اکورا دی آیت کیا حضرت عبداللہ نے عباس رضی اللہ عنہما ویا دی آیت کی دی آوالو لنگورا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دی یول سم آیت کی ویا کانو امواتا فی اصلاب آبائهم فاحیاهم اللہ تعالی فی الدنیا ثم اماتهم الموتۃ التی لا بد منها ثم احیاهم للبعث یوم القیامہ ودے مڑ پشاگان و فلپلارانو کے اللہ دنیا کی جو نکڑل بیا به په مرګ راولي الله هغه مرګ چې نشته اخلاصې رایې نه بیا به م ژوندي کي الله دی د پار د پورته کېدو پرد د قیامت نو ثم احیاهم دویم غلی جوان هغه کله دی د پار د پورته کېدو پرد د قیامت هغې نه مخکې نشته دی او دې څه وایي ژوندي دي ژوندي نو دا ژوندي به بیا ژوندي کوي ژوندی خو ژوندی کیږي هغې له هغوی تفصیل د حاصل دا چا ویلي تفسیر خازن دا شانی البحر المحیط کی ابو حیان اندلوسی آغا مانا کیا او دا قول نقل کئی دا حضرت ابن عباس قتادہ ضحاک او ابو مالکنا چی ثم احیاهم فی الدنیا ثم موتهم بیها ثم احیاهم یوم القیامہ بیا بے اللہ جوندی کی پر دنیا کی بیا بے مرکی پر دنیا کی او بیا بے جوندی کی پر افتا قیامت باندے دانے کے روان دے بے جوندی کئی دا شانی امام بغوی ویا اپا معالم التنویل کیا تفسیر بغوی کی وی سمع احیاهم للباس یوم القیامہ نفہما موتانی و حیاتانی دا دو مرگ شو دو جن جوند شو دا شانی تسهیل مانا کئی تسهیل اغا مانا کئی وی فل موت کل اولا عبارت عن کونهم آدما او کونهم فی الاصلاب او فی الارحام والموت ثانیت الموت المعروف والحیات الاولا حیات الدنیا والحیات الثانیت حیات للبعث یوم القیامہ وی رنبان مرگ عبارت دے دنشوالی رینا یا دشتوالی رینا پشاگانو دپلارانو کی یا پا رحمونو دمیندو کی او مرگ دویم اگر دنیا مرگ دے او مرگ جوان رنبان جوان دنیا دے او جوان دویم حیات للباس یوم القیامہ جوان دے دا پار دا پورتا چی دو پر از دا قیامت وان دے دا شانی دا تسهیل دے ابن جبیر کلگی ویلی ابن کثیر وی وی دا آیت دا سیدے لکا آیت دا سورہ بقری وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ نو وہی دا صحیح تفسیر دے او دکد حضرت عبداللہ بن عباس ضحاک قتادہ ابو مالک نقل دے دا شان تفسیر ابو سعود وہی وبالاحیاء الاحیاء الاول واحیاء الباقی پدی دوارو جوندونو باندی اولنی دنیا جوندی کول مراد دی او بیا جوندی کول پر از قیامت مراد دی دانه دی مخی نجوندی قبرونو کے داشانی فتح القدیر دا شوکانی وی وی والمراد بالاحیائین انہو احیاهم الحیات الاولا فی الدنیا ثم احیاهم عند البعث پدی دوار جواندونو باندی جواند دنیا مراد دے ابیا جواندی کول دے مراد دی عند الباس وقت قیامت کے صوت التفاصیر کیا علامہ صابونی وی والحیات الثانیت حیات الباس یوم القیامہ او دویم جواندون دے پورتا کی دو دے پر از قیامت باندی شاہ منصور بابا وی فل تفسیر کیا چی واحیتن اثنتین احدهما فی الدنیا والآخرت فی القیامہ یو دو دیدوار نپو دنیا کی او بل پا قیامت کیا نو قبر کی لجوان ذکر ندے چڑے چی قبر کی حسن جوان دیدی داشانی تفسیر روح المانی اغم دغشانی وی داشانی بیاج ہوئی دا طول ملک دینو تفسیر کو قدیم دلشانی وئی دلشانی امام سیوتی اغم در شان ویلی تفسیر ماجیزی راغ اردو دن واورا دو زندگی یعنی ایک زندگی دنیا کی دوسری آخرت کی در شان تفسیر عثمانی وی وی شاکر لکلی وی ندا شاہ عبدالقادر سے بھی آگئی پہلے مٹی تے یا نطفہ تو مردے ہی تے پھر جان پڑی تو زندہ ہوئے پھر مرے پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے نو پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے بیاس جو اندیش کریشول نو پور تک ریشول نو جو اندی بکریشی نو پور تک بکریشی دانا جی جو اندی پراتے ہوئی خپور تا وگریشی دا طول مفسرین دا گشانی ویمو یوم دانوی چی جواندی دی ابیا با جواندی پور تا گریشی نا جواندی با گریشی نو پور تا وگریشی وی دو موتے اور دو حیاتے دا گشانی جواہر القرآن کیا پیڈیش القرآن سے تفسیر قرطبینا نقل کرے دے اور دوسری بار احیاء سے باس باد الموت ہے اگر پورتا جیدن دی پس دا مرگنا مراد دینا دا جون دی کول دیا تغیب القرآن کی موجودی مانا گئی دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی سے مراد وہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت 28 میں کیا گیا ہے کہ تم کو خدا کے ساتھ کیسے کہ تم خدا کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جانتے اس نے تمہاری زندگی تمہیں زندگی بخشی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کر دے گا یا بتا سو دوبارہ جو اندی کہیا دا شانی دا بریلیان تفسیر دے تفسیر نعیمی ناغوئی کیوں کہ پہلے نطفہ بے جانتے اس موت کے بعد انہیں جان دے کر زندہ کیا پھر عمر پوری ہونے پر موت دی پھر باس کے لیے زندہ کیا دیر پور تک دودھ پار جوان دے کو دانے کی مسکینہ جوان دے رہے دا سمر تفسیر نے دی اور دی بھی بلی غالدہ سے ہوئن دی جوان دی دی دی جوان دی دی دی جوان دی دی نو داو دی جوان دی با جوان دی پولشی اور جی جوان دی دی نبی اصلا اور پسی جاری خورا دی ولی کن وی نا دا بے گوئی دا دا برغخ زندگی دا نخواہ بس گیا دا سی مو آیا کن جی بلکل یہ قبرون کی دا سی جوان دی دی چیسی پجوان من نکول ناغ پس دمرگم کئی پس دمرگم کئی دا خبری خوب بریلیان کئی چی پسی پس دا مخیر جوان کی پول نا پس دا مرگم کئی تربی جی اگئی اس دیر واندی کی لیوی وانویرهم اویر وزی اتلا سمایتو اویر وزی داغ ورگرانی جی کی دنکینا کموکی کی دنکینا دا مرکند رو سر وی کازمینا دگد غمنا دگد غمنا تفسیر میں کثیر مانا کئی چپ لا يتکلم احد ساکتینا چپ کی خبری بنی کئی یو تند رینا نبی رفار ظالمانو سوک دوز میں روان انسو شباز کا ان کے چی خبری من لیشی پوئی گی اللہ فخیانت دستر گوان دے اپا آغا سبان دے چی پٹائی ایسی نی اللہ پورا کئی حاجت آغا کسان چرا مدد کئی را مشرکان سیوار دی اللہ نا نیشی پورا کولے ساجت یقینن اللہ دے ولی دن کے ولی دن کے او افلا اولا میرکیو نیدرگی برنو کرتے پس چیو پوری سرنگی شان جام دا آغا کسانو چیو آغای روان دے رینا وہ اگئی دیر سخت دینا پا طاقت کے اپا بادا ولو سرپا دنگا کے پسنی والا اللہ دے پسرو دکنا انو وما کانا لہم او نو دا پارا دے میں واق سن بچ کا ان کے دا پھر دیر رس برا فانا اوڑی دلے دا آیاتو بورا ویشتم وقال موسیٰ نفرون سوی انی اخافو ایو بدل دینکم ذیاریکم دا چی بدل بکی دے دی مستاسو نبر جوڑی دا مسلمان دل پتیمان دی دو کور کولے شیع بس دو دل دا کم از دو دل آگا کم دا کم دل آگا کم دل دل شانی یا پا مال او یا پا دین بس دو دل قابو کولو دا دو خبری دی یا والا دیر مال ورکا نیمان بدروان دی خرچ کیا او یا جنو یا والا دا دین کار در تکون اسلامی قانون دا تجاری کون نبزوئے نی جاری پو نبے جاری کی اپس دے پہلا سے جاری کیا بس دینا ہو بے مرمو آنے گی چکل حکومت لانو حکومت نو اخفل شوئے مدوڑے خلق مور گر دے دو ذکر چی کابل کی طالبانو سر دیا سے کی دو اب چکل اقتدار حاصل شو نمونگا اسلامی قانون وارو تو طالب نظم نگوارو نواڑ طالب علم نواڑ یعنی جو طالب اسلام اسلامی قانون نواڑو داسرے مطلب داد محمد مقصد تر سرش او ایو زہرا یادا جس کا رب کی بدم کے فساد اول موسیٰ علیہ السلام پنائی والم پر اصول واننے اپر اوستاز واننے داری او تک برکا انتینا چیمان نراری پورد عیساب کتاب اول سریمو مند فرونیانونا چی پٹی ساتھ لے ایمان پل تروسا یا مضبوط ساتھ لے ایمان پل اے وجن عیساسو داسی سڑے تا چوائی رب دماغ اللہ اپتا بھی سر راگ لے عیساسو تا مجھے دوسرا طرف اگر استاذ او بچری دے درو جن پس پدوانی بھائی سب درو او بچری دے رشتی بھی وہ برسی گی تاسو تباز آغا عذاب یا ایدو کم چواد گئی تاو سرا یقینن اللہ ہدایت میں گیا آغا چالا چاگوی دا حد میں دیاتے تو ان کے لئے درو جن آیا کو مغمہ تاسو پارد با شہین اللہ دی پدا سے حال کی چغالی بے پر مگر کے پسو بہنداز کی زمونگا دا عذاب دا اللہ نا کچر راشی منگا تا عذاب ویل فیرون ما اوریکم ذرائی نگر کو متا ستا مگر آگا چین میں رو پیدا من دا پار دا خلوان الا ما ارا یعنی ما ارا ہوئی نفسی مگر آگا سو چیزی نما غیل فیدا من دا پار دا خلوان وما اهديكم او نخمتا ستا الا سبيل الرشاد مگر لار دا ہدایت اگر فرعون مہاجی جوڑ شوئے دے اغم بیدتا ستا سیلار خیمہ وقال اللذی اول آرکس چیمان روڑے و ایقو مزمہ زیاری زمہ و تاسو باندے پشان تد یوم الاحزاب دا مرادی دا ڈالو مطلب دا آئی باندے چلنا کم عذاب نرہ اس تیری نراغی نگر باندے یاری کم پشان تد حال دا قوم نوح علیہ السلام او دا آدھیان و دا سمودیان و دا آغا کسان واندی چو مرسل گئینا انا دا اللہ چی را دل ارید ظلم پا بندگانو واندی ایا قوم از ما دی اریدن پا تاسو واندی دا ارادی دا چوکونا چی بس تمام مخلوق چگی با وی تانا دا ارادی دا چوکونا پا کمر واندی وابڑتا سو شاک ان کی مدبرینا وابڑتا سو شاک ان کی نبیتا سو بار اللہ کرم نہ سو بچ کا ان کے یا من اللہ عذاب اللہ نہ سو بچ کا ان کے آسو کی گمراہ کی اللہ تو نبی پار داسو ہدایت کا ان کے او بتا کی سر راغلے اتارتا یوسف علیہ السلام مکہ دینا وہ مجھے رخکار ہو باندے کی تو پوری تو یہ بھی مناظر روانا دا وقال رجل مؤمن وقال فرعون وقال الذي آمنا تقریر شروع دے جوڑے کل فرعون لگیا دے بیان کئی او کل رجل مؤمن بیان کئی او اڑکی سے خطرہ نشتا دے گلی دا فرعونیان دا پورا نہیں نہ دے فمازل تم پس ہمیشہ ہوئی تاسو بشک کی دار اصنا چراغ لے اتاو تو دا عیسو علیہ السلام پائے باندی تردی پوری اذا حلکا ہر کلچ وفات شدے حلکا حلکے ہوئے ہر کلچ حلک شدے مطلب دا دا پار بھائی کیا تمر بدن لگی وہی اگر طالبان ہوئی کم از کم تم رکھو آئے گا کہ شہید ہلاک مو آئے گا نا خدا تمہوں پر اصطلاح کی بدلگی عربی کی عمدہ شانی گا لیکن اللہ پیغمبر بھی اللہم انتہلک ہاتھ العصابا فلن توبت بادو دغشانی سورہ بقرہ کی ترشوی ولا تلقو بیجیکم الی تہلکا اولیاء ہلکا من ہلکام بینا قلتم نویل تاسو چرے براؤن ریتن راؤن لیجی اللہ رسولنا رسولا یو پیغمبر دا دیر پیغمبر ہوا دا شانی دمرا کئی اللہ آسو چی اغوی رحض نہ دیاتے کہ ان کے شک کہ ان کے اللہ دین آکسان مرتاب مانا چی پس پلم شک کیا ابلم شک کیا چاہیا لیکن مریب ہم دا شانی رے مرتاب شک کہ ان کے اللہ دین آکسان چی جگر کئی پایا تم دا اللہ کی بغیر تو سدر اللہ کی راغلے ریتا قبر مقتن دیر لوئے دے دیر لوئے دے دے حیثیت دے حسینا فنید دا اللہ فنید دا آل کسانو چیمائے روڑے دے دے شانی محر وی اللہ پتول زڑو دے تکبر کون کیا پتول زڑو تکبر کون کی سرکشی کون کی باندے اول فرعون اے حامانا جو کمالا سورحان یومانی را لجورا کا لعلی دید پار چیز لعلی ابلول اسباب دید پار چیز رسید ما اسباب تا اسباب سماواتی اسباب دا اسمان نتا فاتوالیا فزید خبردار والم الہ الہ موسیٰ مددگار موسیٰ علیہ السلام اوز لازنوہو خام خایت ان کو بدوانی کاغبا درو جان خدا مطلب نگے چی مالا دم رلویا اوچھا تا مانای جوڑا کا چی دا برا لرش موجورم نا اطلاع ممخی ہوئے متوجی کی دوتا وی سر پورتا کولو لوئی دا سو ویا چی انتظار کولو لوئی چی سبی سلکی گیا وَكَذَلِكَ أَوْدَغَ شَانِيَا زُوِيِّنَا خیستا کرشو فرعون تا ناکار عمل دادو او پن کرشو دا سیدنا او نو تدیر دا فرعون مگر پتا بائی کی او ویلا که سیمان روی ایقو مزما راوان شاید ما پسی او بس انتازو تا سبیل الرشاد لار دا ہدایت ایقو مزما یقینا دا دا جوند دنیا مطاع انما هذه الحياة الدنيا يقينن دا جوند دنیا متاع سکرا او يقينن آخرت زمونگا استاد وغلی مولانا فضل یقصے وہ اندلو کی تینڈائی کی دکال اول کی قاضی ثان الحق سے بڑیر شوق تر ترجمہ شروع کر دیر شیخ قرآن شریفوں نے بیرار لغبے ہوئی شن ترجمہ بشورو سوا یو سورہ دی بہو قرآن دیدو او خلق دی پلاری درون آواز نباز جوڑے گیا دے ترجمہ سمانو کولا انو فضلی اقصے بھائی ورشی قرآن شریف نام در کی ایو سورہ دی پیدیو کی گیا دے دنگا شورو دالے دن شورو انو اگر ترجمہ شورو کنو سورہ اکاب کیا رانو نویے دا مطا سمانا دا متا سمانا دا عربی لغت دے یو عالم وی چدا معلوم کم چلوی سمانا دا وی دا شانی عربو کی گردی دا گردی دا گردی دا یو رب گولی ری یو پور نسپے ہوا دی دا نو نوسی نیا تا آواز ورک چی جا الکلبو واخذ المتا وَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ ابھی سپیر آلے متائے والستیر او آگرے خیجی غرطا خیجی غرطا تفتیا نوائی جدو کا چیدل نخلقی سپونے ہوا نخلقی رجو تفونے اگر کورنو کی بمی چنی وی ناغه به ورکلی ناغه ورده خانک کی راواچو نبیا به یو کپر راواز است ناغه چاپی را گند او میچن اگر به راجارو که دیل پار جرتسپی اونو کرتی ناغه به راجارو که نو ده ورو اگر تیگر به ده دی گند پا اگر فلکی تی خوردی نا خود ورو خرابو نسپی را ده نجولی اگر واغ استیده نو مطلب دا مطار سلوی سپوری لوی سپوری توی کم جانے شرمتے یا قوم اعقم ازما یقیناً دار جوند دنیا سکرا و یقیناً آخرت دار پوردن دار القرار پورد آرام من عمل سیئتن آسو جمل اکر گنا فصدا و نشور کولے الا مثلا مگر پشاند دنی آسو جمل اکر نیک ناری نہیں آزنا نہیں او حال دائی سیدے مومن پتا کسان داخلی کی بجنت تا خوراک اور کوئی نہیں تو بری کی بھی سا ہوا ہے کو مرما سری مالا چپر مر تا سنا جاتا بلئی تا سما ہلنار اورتا تدول تدونی زبل متا سیلن نجات نجات مانا ذکر دو مسبب مراتن سبب دے یعنی زتا سوارا سبب لبلم چاگنی کامال دیا کدر توحید و تدعونني الى النار او تاسو ما بلي ورتا نور ته بلل سدي سبب د اور لا بلل دي يا غا ما كار مل دي شركي ادي يا تدعونني ولي تاسو ما لاغور بالله فصلا غا اور ته بلل داغي تفسير کيا ولي تاسو ما چې په حکم بتو هي الله انتظار حکم دي الله سراغس چیشتمال پائبان سدلیل ازب علمتاسو الالعزیز الغفار توحید ضرور ور بخون کی بادشاہتا لا جرم خامخا انما تدعوننی الیه یقینن بلیتا سما الیه بیتا الیه انما لا جرم خامخا انما تدعوننی الیه یقینن آلک بلیتا سما غیلا لیس لہو دعوتون نشت دزدد پارا حفظ پرنی نپا دنیا کی ولا بالآخرہ او نپا آخرت کیا اس کم حفظ پرنی ورل نشت دیا چی آئی دنیا کی رو بللیشی آخرت کی ایتنان واپس کی رمجا اللہ دلی ایتنان مشرکان ہم اصحاب النار دید دوز خیان فستذکرونا ما اقول لکم فضر رہے چھو بو امتاس یاد فضر رہے چھ یاد بکی تاسو آگس چھ وائنے دتاسو تا وفو از عمری الاللہ او سپارن وزی صلق بلا اللہ تا یقینن اللہ لیدن کے ریپ بندگانو باندے دل تدیج مات کی او کس امامتی کولا نجی دوائے کولا وفو فستذکرون ما اقول لکم وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ان بدينا كل الاخيرين ها داخل الاخيرين كليا اعوذ سبارما في صلاه الله تا يقين الله ان يمكن كيف بندي جان واني فصبت كالا دلرا دنا كار اغسنا تديكم مغفر التدبير كلو او ناغل شي بفرون يان واني ناكار عذاب النار يورضون عليها تشكول شدي بذي وربان دي اور يورضون عليها تشكول شدي بذي وربان دي دانا جو اور دو تشكول شي ودو واشي يا سباو بيگا دا سوك يا دي ترانيان يا دي ندي قبرون كم دي كم دي كي دي نانا خبر دا عالمي برزخ دا خبر دا عالم برزخ دا دیو جنا عذاب قبر ولوی چی عام مڑی آ قبرون کی سخیجی گنی محدثین ویا عذاب القبر هو عذاب البرزخ عذاب القبر تشلي عذاب ده البرزخ ويوم بكم رضوان بي تقوم ساعت مستعيش تعمت مبوريشي أدخلو داخل جي آل فرعون فرعونيان أشد العذاب فخذاب ده